Вуліца Ніжнепакроўская ў Полацку. Вуліца зліваецца з абалонай, шматпавярховыя камяніцы растаюць быццам кубікі рафінаду. Міма праплываюць купецкія дамы з лавачкамі аканіцамі. Зялёная крыга вязе жарага пеўня. Мы плывем сярод дзіклівых дзвінскіх самоў і віленскага барока. Вейкі ператвараюцца ў плаўнікі вачэй аўтара метафоры, які вандраваў тут раней за нас. Пад старой лодкай схаванае маё адзенне, тады я ўпершыню пераплываў гэтую раку, не ведаючы, што яна вынесе мяне на бераг, дзе каардынатамі будуць твой голас і твая ўсмешка, якія даверліва плывуць побач, пэўныя, што я не прапушчу той паваротки адкуль. Яшчэ не позна вярнуцца ў сакавіцкі ранак, калі нашы душы прачнуліся ў затоцы бязгрэшнага ложка, дзе ў зарасніку аеру драмала шэрая чапля вечнасці.